ساری خطائیں میری مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دے نیک بنانے کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آ کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، بنا دے نیک بنانے وترحمنا لنكونن من الخاسرين، گناہگار ہوں میں لائق جہنم ہوں، سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، بنا دے نیک بنانے توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، بنا دے نیک بنانے شیطان سے، رہائی مجھ کو ملے کاش نفسوں شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوا ستا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب، بنا دے نیک بنانے ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا